ябгъонэрэшъ. Шъыпкъэр шъосэӏо, ариӏуагъ Иисус ахэмэ, тхьэм итетыгъошхо лъэкӏыныгъэшхокӏэ къэкӏуагъэу алъэгъуфэ, мыщ дэжьым щыт цӏыфхэм ащыщхэу заулэм лӏэныгъэр алъэгъущтэп. Иисус итеплъэ зэрэзэрихъокӏыгъэр. Мы фих зитешӏэ ужым Иисус Петри, Якуби, Иоанни зыдишэхи зыӏушъхьэлътахэ горэм езакъоу дишэягъэх. Джащыгъ махэмэ апашъэ Иисус итеплъэ щызэрихъокӏыгъ. Дунаим тет хычакӏо горэм щыгъынхэр фыжьы зэрыгъэкӏышъущтхэм нахьи Иисус ишыгъынхэр нахь фыжьыбзэу къалыдэ хъугъэх. Ащ дэжьым пегъэмбархэу Илиясрэ Мусэрэ ахэм къафэлъэгъуагъэх. Ахэр Иисус къыдэгущыӏэхэу щытыгъэх. Рави, мыщ дэжьым тызэрэщыӏэр дэгъу, ыӏуи Петрэ Иисус къыриӏуагъ. Чэлищ щыдгъэӏэн, ощ пай зы, Мусэ пай зы, Илияс пай зы. Петрэ ыӏон ышӏагъэп, сыда пӏомэ ахэр щтагъэхэти ары. Джащыгъум зы ошъуапщэ къакӏуи къашъхьащыхьагъ, ошъуапщэм зы макъэ горэ къыхэукӏыгъ. Мары сэ шъуслъэгъурэ сыкъэкӏасэр, ащ ыӏорэм шъуедэӏу. Ошъэдэмышӏэу зэплъэкӏыжьхэм ахэмэ ягъусэу Иисус нэмыкӏ зи алъэгъужьыгъэп. Ахэр ӏуашъхьэм къехыжьхэзэ ежьырэ цӏыф лъэпкъэ мыкъо лӏагъэхэм къахэтэджыкӏыжьыфэ алъэгъугъэр зыми рамыӏотэжьынэу Иисус унашъо афишӏыгъ. Агущыӏэхэр агу раубытагъэх. Лӏагъэхэм къахэтэджыкӏыжьынэу Иисус зыфиӏуагъэм къыригъэкӏыгъэр сыда? Аӏо зызэупчӏыжьыгъэх. Ахэр Иисус къеупчӏыгъэх. Теурат егъэджэкӏо пащэхэм ыпэрапшӏэу пегъэмбар Илиас къэкӏон фаеу аӏо сыда зыкӏаӏорэр? Шъыпкъэ. Ыпэрапшӏэу Илиас къэкӏонышъ ӏоф пстэури тэрэзэу зэтыригъэуцожьын фае, ариӏожьыгъ Иисус. Ау тхьэм игущыӏэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу цӏыф лъэпкъ мыкъо къиныбэ щэчын фаеу щыт, цӏыфхэми зэрамыпэсын фаеу щыт. Ау сэ шъосэӏо, Илиас къэкӏуагъэх. Ӏоф бзэджагъэу ежьым рашӏэнхэу зыфэягъэхэри рашӏагъэх. Ежьым ихьылӏагъэу тхьэм игущыӏэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу. Иисус джынапцӏэ зэхэс кӏалэ горэ зэригъэхъужьыгъэр. Иисусрэ игъусищрэ адрэнэбгырэхэу игъогу рыкӏохэрэм адэжь къызагъэзэжьым цӏыф купышхом ахэр къаучӏахьыгъэхэу тэурат егъэджэкӏо пэшэ куп ахэмэ къянэкӏокъхэу алъэгъугъэх. Иисус къызалъэгъум цӏыф купышхом зэкӏэ агъэшӏагъуи къыбгъодэлъадэхи шӏуфэс къырахыгъ. Сыдым ихьылӏагъэу ахэмэ шъуянэкӏокъура? Яупчӏыгъ Иисус игъогу рыкӏохэрэм. Цӏыф купышхом хэтэу зыгорэм къыриӏуагъ. Динэгъэсакӏу, джынапцӏэ сэ сикӏалэ бзакӏо зышӏэрэр хэсти къыпфэсшагъ. Джынапцӏэ кӏалэм къыхахьэ къэс чӏыгум къытыредзэ, ыӏупс къыӏутэтӏэу ыцэхэр зэригъэшхэхэу зэтекъэ. Оуи гъогу рыкӏохэрэм джынапцӏэр хафынэ сялъэӏугъ, арышъхьакӏэ ахэмэ ар хафынэ алъэкӏыгъэп. Е оуей, шъоджырэ цӏыфхэу шӏошъхъуныгъэ зимыӏэхэр, ариӏожьыгъ Иисус. Сыд фэдизрэ сышъухэтын фая? Сыд фэдизрэ сышъхэӏэн фая? А кӏалэр къысфэпшӏ. Ахэмэ кӏалэр Иисус къыфэшхьагъ. Ау джынапцӏэм Иисус зэрилъэгъоу кӏалэр къыгъэкӏэзэзыгъ, кӏалэр чӏыгум къытефи ӏупсыр къыӏутӏэтӏэу укӏорэигъэ. Сыд фэдиз хъугъэу мыщ фэдэу щыта? Еупчӏыгъ Иисус кӏалэм ятэ. Ицӏыкӏугъэ къыщегъэжьагъэу арэущтэу щыт къыӏожьыгъ ятэ. Джынапцӏэм ар ыгъэкӏодыным пае машӏэми псыми бэрэ ахидзэщтыгъ. Зыгорэ пшӏэн плъэкӏымэ гукӏэу къытфэшӏи къыдэӏэпыӏ. Зыгорэ пшӏэн плъэкӏымэ уӏориӏуагъ Иисус залӏым. Шӏошъхъуныгъэ зиӏэм сыдэрэӏофи ышӏэн елъэкӏы. Ар дэдэм кӏалэм ятэ къэкӏуагъ. Сэ сшӏошъ мэхъу. Сишӏошъ мыхъуныгъэ ситекӏонэу къыздэӏэпыӏ тхьаматэ. Иисус цӏыф купышхо къызэрэугъоигъоу зелъэгъум джынапцӏэ аем еви риӏуагъ. О цӏыфхэр бзакӏокӏи дэгу зышӏэрэ джынапцӏ, унашъо къыпфэсэшӏы. Мы кӏалэм хэкӏыжьи ныбжьи укъыхэмыхьажь. Джынапцӏэ аер къыхэкуукӏи кӏалэр лъэшэу къыгъэкӏэзэзи хэкӏыжьыгъ. Кӏалэр хьадэ фэдэ хъугъэ. Арыти а цӏыфхэм ащыщыбэхэм арылӏагъэ аӏуагъ. Ау Иисус кӏалэм ыӏэ къыубыти ылъакъохэм атригъэуцуагъ, кӏалэри къэтэджыжьыгъ. Ащыужым Иисус унэ горэм зехьэм игъогу рыкӏохэрэм езахъэу къызэнэжьхэм къеупчӏыгъэх. Сыд пая джынапцӏэр тэхэтфын тымылъэкӏыгъа? Мыщ фэдэ лъэпкъыр тхьэлъэӏунымрэ нэкӏынымрэ фэшъхьафкӏэ цӏыфым хэпфышъущтэп, ариӏожьыгъ Иисус. Иисус ежьыр зэраукӏыщтри лӏагъэхэм къызэрахэтэджыкӏыжьыщтри ятӏонэрэу къызэриӏуагъэр. Иисусрэ игъогу рыкӏохэрэмрэ ачӏыпӏэм икӏыхи Галилей хакум кватырчах. Ахар здэш ахар Иисус зими кусану фаяап. Сидап ома йогог хырык ахарам офхар аригас аштахатиар. Ахама мрауштва арибах. Цифляп кымыкуа цифхама ачаханыш. Ахама ежира учишт. Ау зауч ушим мафиш тесагу агахам каха тадичишт. Ау йогог хырык ахарам агуша ахам каричар кагурук агап. Ежим кеопш нхави шинаштах. Хэта нахин дэддар. Капернаум Кадам Хакважах, Унам Зиахам Иисус Йогур Кохрам Яучах. Логум Сузитетем Сида Сузитегуши Агар. Авахам Заусафор Сида Помахар, Логум Зитетхам Татшишохатанах Индедера Отиза на Кохштах. Иисус Тесси Йогур Кохрам Грабс Укутум Кеджи Аривах. Зигура Пейтна Файма, Арауш Дедо Хунфая, Пстоми Офтаб Гуяфа Хунфая. Зисаби Гурам Акубити Агузе Гуриаучи, Апсаришечи Ариох. Хати Мишфеда Сабир Сесечи Хезрабдагарам, Сесери Рабдагарам Махо. Хати Сесези Рабдагарами, Сесизакуара Прирабдагар, Сесахазрабагариар. Хат Памучерар Тирус. Дина Расаку. Гурам Уапсачи Джинапс Херцев Хамахи Фухот Кеоу и Иоанн Иисус Ариох. Арте зарад шимишим пайзат ет ажану тепихел. Зате шим ажар, кава Иисус. Седап ома сасача офышхогаш огон зусарар, ашли пыту аягача кустегушен чачиштеп. Седап ома тақат таму учурар тигусашар, шипха шасауа. Христос иогоб шузар рикорам пайя, зипсишашта шезгашарам ифашаша ахаш шагуадиштеп. Сифхам псеква даш ону дазихахра офхар. Мэцэку хам ашишоу сарачэш асхунага зиэм псэква дэсану хэтти дэзэхэхрам, эпсэттэк мэзэсхад чэрасу хым хадзагама ежимчэ нахашуштог. Уат апсэква дэсану дихэхма пупчэш. Уэйт апсау джихнаму цэфэлэр зэшхэштоу, хамэдзэухэр дэшимэча жэштоу, зимаш и мэкваса жэштэм уканам нахи, уашху мэква дэжэнши анага бгатэнэр уэрчэ нахашу. Вапсяхуй псэкод псану дихэхма тупчиш. Псяхуй тупсау джихнаму цифэлдер зэшхэштоу, хамлюхар дэшимэт ажиштоу, зимаш и мэкваса жиштоу пхадзэнам нахи, усашху мэкваса жиншу анага бгатэнэр уэрч анахашу. Ашфэдэуи вауна псэкод псану дихэхма китхэш. Уни тупсау джихнаму цифэлдер зэшхэштоу, хамлюхар дэшимэт ажиштоу, зимаш и мэкваса жиштоу пхадзэнам нахи, зэна нахуи мэами, Тхамми тетгошхуа ачагуча ханар варача нахашб. Тхам хатра цифи маасвача ашивышт, сидра курма нибхари шигуча ашивышт. Шигур дагу, ау шугум и шугу хачима сидавиштау и шугу хашхажишт, шугу зихажгас, физагуру ой, физадапсау.